przekorzystne z premią 200 zł, jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl łamane na konto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nad Polskę nadciąga niż nazywany przez Niemców Sabina. Uderzy dziś w nocy, ostrzega IMGW. Z powodu wichur są utrudnienia w lotach do kilku europejskich miast. Na koniec tego serwisu nasz korespondent Marek Wałkuski opowie o ceremonii Oscarów od kuchni i to dosłownie. Nad Polskę nadciąga głęboki i rozległy niż nazwany przez Niemców Sabina. Uderzy dziś w nocy, ostrzega IMGW. Najmocniej ma wiać także jutro, ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Wtedy nad morzem oraz na obszarach podgórskich wiatr osiągać może nawet 95 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju prędkość wiatru osiągać będzie do 80 km na godzinę. W górnych partiach Sudetów wiatr może osiągnąć prędkość w porywach do 200 km na godzinę. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w województwach podkarpackim i dolnośląskim możliwe będą przerwy w dostawie prądu. Strażacy zalecają usunąć z parapetów i podwórek rzeczy, które może porwać wiatr i unikać miejsc zadrzewionych. A z silnym wiatrem zmagają się dziś także nasi sąsiedzi. Niemieckie służby meteorologiczne ostrzegają, że wichury i burze spowodowane przez ostatni huragan potrwają aż do wtorku. Niemiecka kolej dziś czasowo wstrzymała ruch pociągów na trasach dalekobieżnych w całym kraju. Czasowo wstrzymano lub odwołano także pasażerskie loty rejsowe i czarterowe. Dziś po południu przewoźnik Eurowings poinformował, że wstrzymał loty całej swojej floty w Niemczech. Lotniska w Hamburgu, Berlinie, Hanowerze, Dortmundzie, Düsseldorfie, Stuttgarcie i Kolonii ze względu na huragan zostały czasowo zamknięte. Odwołano wiele pociągów na trasach regionalnych. W pociągu Intercity przez 2 godziny uwięzionych było ponad 300 pasażerów, kiedy wyrwane drzewo zablokowało tory na trasie Amsterdam-Berlin. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W związku z sytuacją pogodową w znacznej części Europy odwołane zostały wieczorne przyloty samolotów Lufthansa z Frankfurtu i Monachium do Poznania. Odwołano dziś także kilka lotów z polskich miast do Londynu. Dziś obchodzi 80. rocznicy deportacji Polaków z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego. Sowieci, którzy okupowali wschodnie tereny, aresztowali i wywieźli na Syberię około 140 tysięcy osób. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej profesor Sławomir Kalbarczyk przypomina, że wywiezieni na Syberię Polacy zostali zmuszeni do katorżniczej pracy, która dla wielu skończyła się tragicznie. Przede wszystkim praca przy wyrębie lasu w fatalnych warunkach. Kilkanaście tysięcy osób zmarło. Według ustaleń IPN w sumie Sowieci w 4 masowych deportacjach wywieźli około 330 tysięcy Polaków. Prawdopodobnie co trzeci deportowany nie przeżył zesłania. Witold Banach, Polskie Radio. Fani polskiego kina trzymają kciuki. Tej nocy dowiemy się, czy Boże Ciało Jana Komasy sięgnie po statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Faworytem w tej kategorii jest jednak południowo-koreański Parasite. W Hollywood jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Jak podkreśla, tegoroczna ceremonia już wiadomo, że będzie inna niż w poprzednich latach. To dlatego, że tegoroczne Oscary będą bardziej ekologiczne. 70% oscarowych dań ma zawierać wyłącznie składniki pochodzenia roślinnego. Akademia Filmowa nie poszła jednak śladami Złotych Globów, które całkowicie zrezygnowały z produktów zwierzęcych. Na oscarowym balu gubernatorów królować będą dania wegańskie. Na stołach pojawi się ponad 70 potraw. Będą ziemniaczane kulki, zapiekanka z kalafiorowym kuskusem i suszonymi owocami, makarony z truflami, dzikimi grzybami i grillowanymi warzywami. Szef oscarowej kuchni Wolfgang Puck przyznaje, że menu ułożono zgodnie z najnowszym proekologicznym trendem. Ma on ambicję udowodnić, że potrawy wegańskie są równie apetyczne jak tradycyjne. Mięso nie zniknie jednak z balu gubernatorów. Może trochę wstydliwi, ale jednak serwowane będą też steki, pieczone przepiórki, czarny kawior, owoce morza czy mini burgery. Według tradycyjnej receptury wykonano również ikoniczny deser – czekoladki w kształcie figurki Oscara. Nie tylko potrawy, ale także wystrój sali balowej przygotowano zgodnie z zasadami etycznej konsumpcji. Meble, dywany, zastawa i dekoracje są wielokrotnego użytku lub łatwo przetwarzalne. Główna ozdoba sali balowej, rozłożysty żyrandol w formie dzwonków wiecznych, wykonana jest z papierowej masy pomalowanej farbą ekologiczną. W tym roku Akademia po raz pierwszy zakazała plastikowych butelek na wodę i napoje. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio.

stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Trójka. Program trzeci. To była Ania Rusowicz, W co mam wierzyć? Piosenka z repertuaru Breakoutu w oryginale Mira Kubasińska oczywiście. Piosenka z filmu Sztuka kochania, którego bohaterką była Michalina Wisłocka. Ale dosłownie dwa dni temu premierę miał film, który zapowiada się na komercyjny hit sezonu, tuż przed walentynkami oczywiście. Polska wersja Greya 365 dni. Dwoje reżyserów, Barbara Białowąs i Tomasz Mandes. No oczywiście najważniejsza jest tutaj Blanka Lipińska, która nawet tam się pojawia na ekranie. Wydaje mi się, że to jest, pytam moich gości, Annę Tatarską, Kamila Śmiałkowskiego. Wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy pewne bariery w polskim kinie padły. No to jest film, chyba pierwsze otwarcie takie erotyczne, już bez owijania w bawełnę, tak to nazwijmy. Myślę, że zanim powiemy o tym, co tu na ekranie widać, a warto wspomnieć o tym, co dokładnie te granice przełamuje, to tak naprawdę powinniśmy zastanowić się, w jakim jesteśmy miejscu my jako widzowie i co nas porusza, co nas zaskakuje i co nas oburza, o ile cokolwiek jeszcze. Lubię myśleć o kinie w takim bliskim szczepieniu z rzeczywistością, w tym jak seks postrzegają młode dzieciaki, później dorośli, którzy do tego kina chodzą. Więc bardzo ważne jest też, żebyśmy pamiętali, że żyjemy w czasach, w których nasze postrzeganie seksualności w bardzo dużym stopniu kreuje z jednej strony internetowa pornografia, w której tych granic nie ma w ogóle. Dostępne jest wszystko i jako rodzic i obywatel nie boję się powiedzieć wszystko, co nie powinno być dostępne bez jakiejś bardziej wnikliwej kontroli, albo w ogóle po prostu nie powinno istnieć. A z drugiej strony tak naprawdę w kinie światowym, do którego też mamy dostęp z każdej strony, przez portale streamingowe, telewizję czy internet, też kto co chce, to sobie znajdzie. Więc tak jak 365 dni, jak na polski film komercyjny, nie w ogóle, jest filmem, który jest odważny w pewnym sensie, bo na płaszczyźnie ujęć, kątów kamery i tego, co fizycznie pokazuje, rzeczywiście pewne granice przekracza. Nie oglądaliśmy wcześniej samego aktu seksualnego, filmowanego na przykład, jakby to ująć dyplomatycznie, od strony partnerki wykonującej fellatio, czy jest to wystarczająco dyplomatyczna forma? Wystarczająco. Tylko, że pytanie, czy to jest odważne, nie byłabym taka do końca pewna, ponieważ w gruncie rzeczy 365 dni, zresztą podobnie jak cała saga o Greju, jest pewną erotyczną fantazją na takim dość populistycznym poziomie, ani nie przełamuje żadnych barier, ani nie odkrywa żadnych nowych rzeczy, tylko bardziej materializuje jakiś taki, jak to nazywamy dość pogardliwie zresztą, sen gospodyni domowej. Życzyłabym sobie, żeby gospodynie miały bogatsze i bardziej kolorowe marzenie. Można powiedzieć, że to jest taki Markiz de Sade dla ubogich duchem. Chyba to by nie, było określenie. Markiz de Sade był naprawdę... Pisał naprawdę znacznie ciekawsze i mądrzejsze rzeczy. Tak, to dla takich, powiedziałbym, słabo przygotowanych do odbioru rzeczy trudniejsze. No więc ja się... Przepraszam. Ten seans jeszcze wciąż mi chodzi po głowie. Ja się częściowo zgodzę, acz nie do końca. Moim zdaniem ten film nie przełamuje absolutnie nic. Ten film jest tylko i wyłącznie wydmuszką marketingową. To wszystko już było. To wszystko już było w polskim kinie. Ale tu jest więcej, wydaje mi się, jednak. Tu jest wrażenie więcej, ale nie ma nic więcej. Tu jest wrażenie więcej na poziomie, nie wiem, że w momencie, kiedy właśnie oglądamy seks oralny, to dochodzą do tego dźwięki. Ale nie, ten seks nie jest pokazany w jakiś sposób, w jaki nie był wcześniej w polskim kinie pokazywany. Znaczy, dodajmy, gdyby ktoś jednak z Państwa chciał iść, czego nie rekomendujemy, to dodajmy, że ten film nie jest wulgarny jednak. Nie powiedziałbym, że jest wulgarny. Dla mnie właśnie te dźwięki powodują, że on staje się wulgarny, a nie interesujący. No to jest oczywiście granica taka, no w każdym razie nie jest bardzo wulgarne. Ja bym ci się jeszcze tylko wcięła w słowo, żeby doprecyzować. On pokazuje jednak pewne nowe perspektywy i znowu mówmy, w kinie mainstreamowym, tak? W popularnym kinie, nie w kinie w ogóle. Komercyjnym po prostu. Oczywiście, w takim tak, znaczy, tak. Mam kinie wrażenie, z Lidla. Bo masz... Że sztuka kochania pokazywała więcej. O, na pewno, dlatego, że sztuka kochania była portretem pewnej epoki i tego, jak zmieniało się postrzeganie seksualności. Tutaj mam wrażenie, bardziej jednak chodzi o, to określenie już tu padło, efekciarstwo. Chodzi o to, żeby było ładnie, żeby były piękne plenery, żeby byli ładni ludzie pokazani. Wrażenie luksusu. Wrażenie luksusu. Też. Znaczy, ja się zastanawiam przed seansem, teraz mam poważne wątpliwości, ale to i tak jest, tak czy owak, pytanie do Ani. W momencie, kiedy mamy do czynienia z autorką, mamy reżyserką, czyli, bo często się mówi i pisze o tym, że erotyka kobieca wygląda zupełnie inaczej niż erotyka męska. Czy to jest ta erotyka kobieca? Nie. Dodam, że miałam przyjemność i mówię absolutnie poważnie robić wywiad z Blanką Lipińską i jest to osoba, którą na swój sposób podziwiam, chociaż jak myślę Kamil dobrze wie, jestem feministycznie zaangażowana i nie zgadzamy się w wielu rzeczach. To na pewno. Natomiast myślę, że czasami w tych naszych rozmowach zapominamy o tym, że żyjemy w pewnego rodzaju bańce i że świat jest gdzie indziej i że ten punkt startowy dla bardzo wielu osób też jest gdzie indziej. Więc dla mnie, powiem o tym, co jest dobre, jeśli w tym filmie jest pokazany w seksie nacisk na kobiecą przyjemność i pewne, powiedzmy, fizjologiczne detale są tam w jakiś sposób jednak uwzględnione, które w zwykłym kinie są wycinane, to dla mnie to już jest plus. Minusem jest dla mnie robienie z tego filmu fantazji, która na przykład odziera seks z praktycznych jego konsekwencji życiowych, bo jednak to jest film, który, myślę, tak, zobaczy dużo osób i nie chciałabym, żeby one zapominały o tym, że seks może się skończyć ciążą lub chorobą, a tutaj to nie jest jakby uwzględnione, no i problematyczne. No, jednak bohaterka, w końcu jest sugestia, że będzie w ciąży. No tak, tylko że jeśli pamiętamy o tym, że jest to kobieta teoretycznie, bo tak też jest pokazana, wyemancypowana, wykształcona, z zawodową pozycją, to zastanawiam się, dlaczego wcześniej nie wpadła na to, że to się tak może skończyć. Prawda, to jest oczywiście pewne zaskoczenie, bo można się tego domyślić. Może to jest ten suspens, tak. No słuchajcie, może to jest ten suspens, no. Jakiś musi być. No i tak problematyczny wciąż, i to mimo rozmowy jednak pozostaje dla mnie pewnym problemem, jest ten taki zarówno wątek gwałtu, tam jest jakby forsowany seks na stewardesie, jak i też cała ta sytuacja, że porwana kobieta zakochuje się w swoim oprawcy. To jest syndrom sztokholmski klasyczny, tak? To jest gdzieś tam głęboko oczywiście zapisane w rozmaitych tekstach naszej kultury i to, że to jest to piękna schemat... Piękna bestia w czystej postaci. Ale oczywiście, że tak. No więc właśnie przejrzyjmy filmy Disneya, to jest coś, co powraca. Ale czy mam się z tego cieszyć? Nie. Znaczy, to co mówisz o tej bańce, w której żyjemy, to niewątpliwie prawda i zdaję sobie sprawę, że sukces tego filmu i tej książki, no bo to już za nami, sukces książki. No gigantyczny, ale wciąż podtrzymywany filmem. Wynika moim zdaniem z... ja pamiętam świetnie dom mojej cioci, w którym mniej więcej w salonie wielkości tego studia cała jedna ściana była półkami zestawiona na książki i od góry do dołów były wszystkie możliwe harlekiny. Tak. Mhm. Bo kupowała absolutnie wszystkie i czytała. I to jest bardziej niż harlekin. To jest dokładnie to samo. To jest dokładnie czyściutki harlekin. Ty nie czytałeś nigdy harlekinów. Ja zajrzałem do kilku, więc wiem, że... Jeden przeczytałem dla sprawdzenia. Więc wiem, że istnieje osobna seria, która jest równie erotyczna jak ten... jak to, co tworzy Blanka. Ale myślę, że tutaj Ania Tatarska ma wiele racji, mówiąc o tym, że jakby są pewne teksty kultury, które już są w obiegu, czy pewne figury kulturowe, no i nie sposób oddzielić takiego filmu i Greja, którego oczywiście to jest klon polski, nie sposób oddzielić tego od tego, co się stało w przestrzeni medialnej, czyli ofensywy internetu. To znaczy, nawet seksuologowie mówią w tej chwili, że młodzi ludzie, młodzi mężczyźni zwłaszcza, mają problem z tym, co widzą, bo im się wydaje, że tak naprawdę wygląda seks. A jak wiemy, on tak nie wygląda, jak wygląda na filmach pornograficznych czy erotycznych. Więc po prostu to internet zmienił i wszechobecna w nim erotyka zmieniły granice. Wiecie co, żyjemy w takim czasie ciągłego przesuwania granic do tego stopnia, że ja mam wrażenie, że w ogóle jakby sama koncepcja granicy się bardzo zatarła, o ile w ogóle jeszcze funkcjonuje. I to nie jest tak, że nie wiem, dzisiejsza młodzież, czy w ogóle ludzie dzisiaj są nagle jacyś zepsuci, że kiedyś było lepiej. Nie wierzę w takie teksty. Natomiast dla każdego współczesnego, myślę, 30-40, pewnie też 50-latka. Takim znajomym wspomnieniem jest, chcę myśleć, że to nie jest jakieś jednostkowe wspomnienie całkiem anonimowej osoby, podkradanie na przykład rodzicom jakichś kaset, prawda, czy wygrzebywanie jakichś materiałów, tylko że różnica na takim czystym poziomie przedstawienia, na poziomie wizualnym, który jest bardzo sugestywny i gdzieś tam najszybciej zapada nam w głowę. Ta różnica pomiędzy paniami z niemieckich świerszczyków z lat 80., które wtedy przecież postrzegaliśmy jako coś bardzo wyuzdanego, a tym, co jest dzisiaj na billboardzie, który reklamuje, nie wiem, cegły. Rozmaite rzeczy, tak. Jest właściwie niewielka. Poza tym, że Instagram i inne portale internetowe z niewiadomych dla mnie powodów, jest to niezwykle niekonsekwentne, na przykład cenzurują sutki i nie można ich pokazywać, to tak naprawdę jest w sieci, i to ogólnodostępnej, nie w żadnym darknecie, wszystko. Więc po prostu warto cały czas mieć to gdzieś w tyle głowy i myślę, że potencjalna szkodliwość na przykład takiego filmu jak ten jest absolutnie znikoma. Jest to co najwyżej film, który nie zaspokoi wysublimowanego gustu artystycznego. No, jest taki problem, że jest dość nudny. Ja bym szkodliwość na zupełnie innych poziomie szukał. Nie na poziomie erotyzmu, tylko na poziomie po prostu no, żenująco słabego filmu, jako dzieła filmowego. Nie jest to pierwszy i ostatni film Barbary Białowąs. Słaby film, o czym ty jako ojciec założyciel Węży wiesz doskonale. Węże, szanowni państwo, jeśli państwo nie wiedzą, to nagrody dla najgorszych filmów. Twórcą tej nagrody jest Kamil Śmiałkowski. Są to nagrody, po które nikt nie przychodzi prawie, chociaż są tacy, którzy odbierają. No, już, myślę, że już macie tutaj... Już w tym momencie jest jasne, że po tym seansie wiem, że 365 dni będzie pewnie bardzo mocny kandydat. Jednym z faworytów jubileuszowej 10. edycji. No to musimy to jakoś piękną piosenką podkreślić. To nie będzie piosenka z tego filmu, ponieważ ten film ma tak złą muzykę, jak i resztę. Natomiast parę filmów o miłości, uczuciach i z ważnym wątkiem erotycznym bardziej udanych w naszej kinematografii jednak było. Na przykład filmem bardziej udanym były Porady na zdrady z bardzo dobrą piosenką Ani Dąbrowskiej. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie, ufałam tak. Już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię, dam ci dobrą radę. tak. Pojutrze być daleko stąd, przeoczyć znak, co wciąż ostrzega, że to błąd. Tak jak ty, na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Ania Dąbrowska z filmu Porady na zdrady, piosenka tytułowa. A dziś rozmawiamy z Anną Tatarską i Kamilem Śmiałkowskim o tym, jak polskie kino, polski film, ale też popkultura pokazuje seks w związku z premierą filmu 365 dni. No za chwilę będziemy mieli kolejną premierę, która też jednak, no wydaje mi się, troszeczkę przełamuje tabu, no bo dosłownie za dwa tygodnie Swingersi z taką obsadą Michał Koterski, Joanna Liszowska, Krzysztof Czeczot, który teraz też gra Zenka Martyniuka w innym... Szybko przejdzie. W innym wielkim hicie potencjalnie. Naprawdę, jestem przekonany, że ten film będzie też sukcesem komercyjnym. Ilona Ostrowska, Barbara Kurdej-Szatan, Anty Królikowski. Bardzo taka obsada gwiazdorska, można powiedzieć. No, na razie tylko zwiastuny były, ale można się spodziewać jednak też kolejnego jednak kroku naprzód, jeśli chodzi o pokazywanie seksu w polskim kinie. Ja to się trochę myślę, boję że tego to filmu. Będzie komedia obyczajowa, a nie tam z seksem niewiele będzie to miało wspólnego. To chyba będzie taki Och, Karol, co? Tak, będę dużo mówić. I tak, robić tak, za kobrą. Zwiastun. Nie, ale też, wiecie, polskie kino ma taką tendencję do takiego mitologizowania takich zjawisk, jak na przykład swinging, jeśli tak to się mówi, swingersing, do tego. I absolutnie nie spodziewam się filmu, który na przykład, nie wiem, pokazuje kulisy, czy tłumaczy, czy się przygląda, tylko będzie to raczej heheszki z fantazji. No. Tak, przaśnie żarty. Tak. Tak to wygląda, mówiąc szczerze, też nazwisko reżysera jest kompletnie mi nieznane i to w ogóle nawet nie jest chyba Polak, tylko odnoszę wrażenie Estończyk, sądząc po nazwisku, więc... To akurat mógłby być znak, że będzie bardziej wiarygodne, szczególnie gdyby był Niemcem. Ale obsada jest taka bardziej Patryk Wega, no, czyli to też jest jakoś tam sugeruje. No, myślę sobie, nie ujmując niczego Joannie Liszowskiej, która jest bardzo w ogóle atrakcyjną bardzo utalentowaną aktorką, która się realizuje na wielu polach, ale jednak kinowo jej wybory dotychczasowe trzymają się pewnego takiego kodu, jakiegoś konsekwentnej linii, no więc... Tak, to ja bym tutaj chciał zadać takie pytanie w związku z 365 dniami. Czy to jest jakiś przełom, zmiana? Czy tu się cokolwiek nowego stało, czego by nie było? I właściwie niby o tym rozmawialiśmy, ale czy my możemy się spodziewać, że będzie bardziej? w kolejnych częściach? Tego bądź jakiegoś innego filmu. Ale wiesz co, już było bardziej. Też jakby przypomnijmy, że są takie filmy, które zawsze mają dużą promocję, wiele plakatów, właśnie, nie wiem, są podparte książką albo nazwiskiem, czy też nazwiskami aktorów. Są filmy, które przychodzą bardziej znikąd, albo znikąd dla, znowu, cudzysłów, przeciętnego widza, realizowane przez twórców gdzieś tam bardziej osadzonych w kinie artystycznym. I to kino w Polsce istnieje i pokazuje seks w sposób, czy to odważniejszy, jeśli tego szukamy, ale też w sposób bardziej zróżnicowany, czy bardziej, nie chcę mówić realistyczny, bo tu nie chodzi o naturalizm pokazania aktu, tylko w sposób bardziej gdzieś zbliżony do rzeczywistości. I warto wspomnieć na przykład o filmie Nina. Nie wiem, czy pamiętacie film Olgi Hajdas sprzed kilku lat. To była akurat, tak, to była akurat historia romansu dwóch kobiet, ale akurat nie ma znaczenia kobiety czy mężczyźni. Sam sposób pokazania zbliżeń w tym filmie był jak na polskie kino bardzo, no właśnie, odważny. Ja nie lubię słowa odważny, bo nie wiem, co to znaczy odważny. No jakby był nieoczywisty. Był rzeczywisty i dorosły, i nieoczywisty, i też wizualnie interesujący. I w ogóle polskie młode kino sobie dobrze z tym radzi. Nie wiem, czy pamiętacie film Camper, w którym jest przeurocza i na swój sposób wzruszająca scena, w której chłopak na początku seksu robi swojej żonie chyba tak zwany helikopter, w sensie tak się bawi jej piersiami, czyli robi coś, co ją bardzo, bardzo wkurza, ale z drugiej strony, co jest niezwykle świeże, bo w polskim kinie piersi głównie występują jako jakiś taki fetysz, prawda? Albo się niegramotnie uciska. Mamy słynne sceny z wielkimi heroinami polskiego kina, które pokazywały właśnie swoje biusty. Grażyna Szapołowska, Kalina Jędrusik. No to są Anna Dymna. W Dolinie Iscy na przykład, który oczywiście, broń Boże, nie jest filmem erotycznym, to jest ekranizacja powieści Czesława Miłosza. Renata Dancewicz, wszyscy wzdychają. Do której płakał pułkownik Kwiatkowski, ale też w drugim filmie z kolei Janusza Majewskiego też ta para tworzyła duet głównych bohaterów. Wiesz co, ale ja mam takie wrażenie, że ta historia erotyki w kinie, ona się co chwila restartuje. Co chwila, kiedy przychodzi kolejne pokolenie widzów, krytyków, twórców, to tak jakbyśmy zapominali o tym, co było dekadę temu. I znowu wydaje nam się, że coś jest po raz pierwszy. Co kilka lat wydaje nam się, że i widzę kolejne artykuły, że po raz pierwszy filmowcy na świecie gdzieś tam w jakimś filmie przekroczyli granicę, bo pokazali prawdziwy seks w normalnym filmie. A to przecież już wielokrotnie tą granicę, więc co dekadę na festiwalu w Berlinie czy innym, no, czy innej Wenecji, pojawia się film, który Lars von Trier, no można by długo wymieniać. No, więc jakby wszystko już było, tylko mówię, za każdym... Zaczęło się od chyba najbardziej takim, rzeczywiście to było chyba rzeczywiście wydarzenie i szok, to jednak był Bertolucci z Ostatnim tangiem w Paryżu. Tak, ale właśnie potem miałeś następne pokolenie takich twórców gdzieś wywodzących się z kina bardziej realistycznego, właśnie jak wspomniany von Trier, ale mamy też do tej pory Michaela Winterbottoma, którego Nine Songs było, myślę, filmem... No chyba jeszcze mocniejszym filmem pod mocniejszym niż wiele polskich filmów razem zebranych. Jakby zebrać wszystkie, to było wcześniej tam... Była intymność z tym, z Davidem Tellisem. Tak. Więc co chwila się coś takiego pojawia i za każdym razem wydaje nam się, że to jest przełamanie jakiegoś tabu. Tak jakby to tabu się odbudowywało przez parę lat. Wiesz, może dlatego, że po pierwsze mam wrażenie, że tabu to jest jakiś taki niezbywalny konstrukt, a po drugie dlatego, że wstyd też jest czymś, co jest takie inherentnie ludzkie i pewnie też nigdy nie zniknie. I zresztą w pewien sposób myślę, że dobrze. No dobrze, czyli obydwoje uważacie, że nic takiego wielkiego się nie stało. Mnie się jednak zdaje, że coś się stało, choć być może to jest bardziej może w materii marketingu niż kina. To znaczy już nie ma tego, bo jednak do tej pory, przynajmniej jeśli chodzi o marketing, no otwarcie nie używano tego argumentu, że to jest film erotyczny. Tutaj to jest absolutnie otwarcie mówione przy 165 dniach. 30 lat temu promocję sztuki kochania Bromskiego? Dokładnie było to samo. To był dość zresztą udany film, komedia. No. I seksu tam prawie nie było, to jest ciekawe. No to, ale nie, przepraszam, był, tylko był głównie seks słowny. Tak. No to już skoro tak, no to przejdźmy do sztuki kochania jednej i drugiej, bo to są bardzo filmy pod tym względem ciekawe, obyczajowym. Wydaje mi się, że sztuka kochania w reżyserii Marii Sadowskiej. Tak, Marii Sadowskiej. To jest film jednak udany i pokazujący właśnie to, jak Polacy do seksu kiedyś podchodzili i co się zmieniło. On pokazuje to w troszkę komiksowej formie, ale wydaje mi się, że prawdziwie. Ja bardzo lubię ten film za to, że po pierwsze to nie jest film, w którym seks jest na doczepkę po to, żeby coś pooglądać, tylko że on jest częścią tej historii, że on jest z czegoś, coś znaczy i jest po coś. I niekoniecznie chodzi tutaj o takie tradycyjne łączenie, czyli seks-emocje, ale tutaj jest ten aspekt taki naukowy, pojawiają się wątki psychologiczne i bardzo dużo mądrych rzeczy, o których często zapominamy. Po drugie jest tutaj bohaterka. No choćby powiedzmy o życiu takim właśnie uczuciowym, erotycznym bohaterki, która przekonuje się, że można właśnie, dokonując niewłaściwych wyborów w seksualnej sferze życia, zrujnować sobie właściwie życie osobiste. Tak, ale też ona jednak w dużym stopniu przeczy takiemu stereotypowi kobiety, którą się na przykład ocenia za wybory. W polskim kinie i w ogóle w kinie bardzo często mamy ten taki motyw jakiegoś takiego wykluczenia kobiety, która nie wpasowuje się w taką monogamiczną normę. Bohaterka tego filmu się w nią nie wpasowuje i ponosi te konsekwencje, ale jakby ponosi je z jednej strony sama, to są jej konsekwencje, a z drugiej strony jej życie zawodowe jest niezależne od tego i kwitnie, więc to też jest coś cennego. No i też jakby w jakimś sensie jej życie zawodowe ułożyło się tak, jak się ułożyło, właśnie powoduje niewłaściwych wyborów życiowych, które sama potem źle ocenia. No mówimy przecież o osobie, która bardzo wiele zrobiła dla tego, żeby Polaków uświadomić o konsekwencjach psychologicznych. Tak. I społecznych życia seksualnego. No, Michalina Wisłocka i profesor Zbigniew Lew-Starowicz są właściwie najważniejsi ludzie w tej dziedzinie, którzy byli pionierami edukacji seksualnej. Ale też fajne jest to, że ten film pokazuje ludzi bardzo różnych, w różnym wieku, w różnych kształtach i gdzieś tam odczarowuje ten taki, uważam, krzywdzący mit podtrzymywany przez kino popularne, że seks to jest domena bardzo atrakcyjnych, najwyżej 30-latków, a jeśli jesteś starszy, grubszy albo w jakikolwiek sposób odstajesz, to co najwyżej zasługujesz na scenę komediową. Przypomnę wam, że w 365 dniach bohaterka obchodzi właśnie 29 urodziny. No, nie chcę być złośliwa, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o twórcę głównej roli, to casting był robiony nie tylko na grę aktorską, ale również na pozostałe walory, które tam są pokazywane bardzo intensywnie. Bez wątpienia i podziwiam, bo myślę, że musiał przejść na ostrą dietę i bardzo się odwodnić, żeby ten jego sześciopak, czy tam ośmiopak, nie wiem co to jest, imponujące umieśnienie. Dodam też, że jeśli państwo chcieli wiedzieć, że twórca głównej roli Michele Morone jest aktorem włoskim, który grywa tam w serialach, ale najbardziej znany jest z tego, że zajął drugie miejsce w Tańcu z Gwiazdami i to powinno chyba wszystko powiedzieć. Ale wydaje mi się, że on i tak nie gra tak jak najgorzej, jak na takiego aktora, powiedzmy, nie filmowego. Ja bym się w ogóle nie czepiała aktorstwa, ile można tak użyć tego słowa. Akurat wydaje mi się, że na tej płaszczyźnie nie jest aż tak źle. Tam po prostu jest dość mało do zagrania. No, tak jak już wspomnieliśmy, film nie ma spójnej fabuły, tam są bardzo duże dziury. Cała akcja jest umowna, nie ma tam konsekwencji. Znaczy jest konsekwencja, przepraszam, dla mnie bardzo konsekwentny jest ten motyw, że za każdym razem, kiedy powinno coś się wydarzyć, wtedy opuszczamy scenę i wracamy dopiero w momencie, kiedy się już to wydarzyło. Kiedy bohater tam miał kogoś poszczelić, to dowiadujemy się o tym dopiero po tym, jak on o tym komuś opowiada, kiedy coś ma się... Jakby wszystkie jak w telenoweli. Te jak rzeczy, telenoweli. Które powinny być sceną... W telenoweli się nie robi sceny, tylko się mówi, że się zrobiło. Ale to nie tylko w telenoweli, tylko w ogóle w kinie takim mainstreamowym, bo to jest w pewnym sensie dowód na brak takiej wizualnej wyobraźni i kreatywności. Zamiast scenę opisać poprzez obraz, opisujemy ją słowami i też mamy pewność, że widz na pewno zrozumiał. No więc tutaj myślę, że widz na pewno zrozumiał, też dużo do zrozumienia nie ma, ale jeszcze raz podkreślam, myślę, że aktorzy jak na to, w jakim filmie grają, to dobrze odnajdują się w tej konwencji. Tak, no to jeszcze powiedzmy, że można powiedzieć tak, było też w ostatnim czasie, w ostatniej dekadzie, poza sztuką kochania wspomnianą przeze mnie, kilka filmów, może mniej, które miały mniejszy sukces komercyjny, ale zostały jakoś tam zauważone mniej lub bardziej, gdzie też odważnych scen nie brakowało i one, można powiedzieć, były po coś. No chyba 33 sceny z życia były też takim filmem, gdzie było dużo odważnych scen I tam to raczej nie powiedziałbym, że raziło. To było, powiedziałbym, logiczną konsekwencją fabuły Małgosi Szumowskiej film. To ogólnie w jej filmach wiadomo, nie żałuję. Wiadomo, o co chodzi. A seksu nie brakuje w jej filmach, bo tam jest to ważny zawsze motyw. I to też ciekawe, bo to pokazywane z kobiecej perspektywy zawsze do tej pory jednak kino zdominowane było przez mężczyzn. Teraz, jak się okazuje, kobiety całkiem nieźle sobie radzą, bo i Barbara Białowąs miała taki też film. Wiecie co, ale nie wklejajmy tutaj Barbary Białowąs, która rzeczywiście ma na koncie film Big Love, ale film Big Love, chociaż myślę, że akurat bardziej udany jako film niż to, chociaż nie wierzę, że w to mówię, to ma się nijak do tego, co robią dzisiaj fajne, młode, młode w sensie pokoleniowym, reżyserki, no bo przecież oprócz Małgorzaty Szumowskiej, żeby nie szukać daleko, jest chociażby Agnieszka Smoczyńska. Bardzo dobry film Córki Dancingu. Tak, w Córkach Dancingu, jak i w Fudze, jeśli pytałeś o przesuwanie granic, to tam przesuwa granice. Ja uważam, tak, że Fudze jest jedna z dla mnie najbardziej poruszających scen seksu, jakie widziałam, bo ilość emocji, i nie chodzi nawet o to przedstawienie, które jest takie właśnie bardzo naturalistyczne, ale ilość emocji i świadomość bagażu bohaterów i pewnej desperacji i jakiejś takiej i w ogóle ciężaru tej sceny, to jest naprawdę coś absolutnie niesamowitego. Ja akurat z Szumowską mam o tyle problem, że myślę, że ona jest niezwykle sprawną reżyserką i też dlatego świetnie sobie radzi na arenie międzynarodowej. No co chwilę, ale, jakaś duża nagroda. Ale jest w niej jakiś taki element dużej świadomości tego, co się sprzedaje i co jest teraz na czasie. Dla mnie że te to jest filmy, wyrachowane, chcesz powiedzieć. To jest moje subiektywne odczucie, więc też jeszcze raz mówię, nie odbieram jej absolutnie talentu reżyserskiego, ale po prostu dla mnie na przykład sceny ze sponsoringu, pamiętacie być może, tam były takie dość, no właśnie, szokujące, myślę, sceny, ostre. Które wyciągnięto Joannie Kulik natychmiast po... Nie, zresztą nic dziwnego. Po tak, sukcesie zimnej tak wojny. Działają media. No, to, czy właśnie ta wspomniana scena z 33 scen, to z kolei w drugą stronę, bo tak jak w filmach typu 365 dni czy innych jakby z tej szufladki mamy takie zachwycanie się seksem przeestetyzowanym, zbyt perfekcyjnym, to z kolei Szumowska wpada w jakiś taki turpizm. Na zasadzie ja wam pokażę, to jest takie brzydkie, takie naturalistyczne, takie niemal dokumentalne. Przesunę tę granicę jeszcze bardziej, potrafię. Więc ani to. No ja gdzieś tam głęboko wierzę w taką równowagę i też musi być w tym trochę dystansu i humoru, może nawet czasami. Znaczy jest jeszcze cały ten aspekt pokazywania nagości, niekoniecznie w kategoriach seksualnych. Mm-hmm. To, co w Fudze właśnie było bardzo świetnie, fajnie zrobione. Tak. Czy chociażby dekady wcześniej, nie wiem, czy pamiętacie, w Wielkim Show, kiedy bohater wraca do żony granej przez rozchełstaną Grażynę Szapołowską, która Grażyna kiedy zorientowała się, że to on wrócił natychmiast, się zakrywa tak, pokazując, tak. Że nie ma tutaj dla ciebie miejsca, gościu. Dobrze, to teraz, skoro już cofnęliśmy się w czasie, to będzie piosenka starsza, ale z filmu całkiem nowego, bo Szatan kazał tańczyć. To jest też film, gdzie są odważne sceny. A piosenka jest no właściwie legendarna, no Papierowy Księżyc. To jest wersja nie z tego filmu, i to jest wersja zespołu Muchy i Haliny Frąckowiak. Tym. Masz marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co byle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś nas już musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szalek i wzdłuż. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo film. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic. Prócz paru szaleń i wzdłuż. Trójka. Program trzeci. Papierowy księżyc, Halina Frąckowa i zespół Muchy. Ta piosenka znalazła się w troszkę innej wersji, w tej oryginalnej oczywiście, w filmie Szatan kazał tańczyć, Katarzyny Rosłaniec. Tam też były bardzo odważne sceny erotyczne i to też kobieta, tak jak wspomniana już Barbara Białowąs, no, Małgorzata Szumowska. Kobiety w Polsce nie boją się takich scen robić, co chyba jest jednak pewnym przełomem, bo wcześniej to robili mężczyźni, wydaje mi się. No takie filmy. Kobiety nie reżyserowały. Tak, tak. No, historia polskiego kina, jakby na to spojrzeć, ma mnóstwo takich ikonicznych scen. To są lata 70., głównie 80., no wcześniejsza popkultura polska była w czasach PRL-u jednak bardzo purytańska, ale się poluzowało. No, zależy, nie, no, poluzowało się w latach 70., 80., gdzie w zasadzie nagi biust był obowiązkowym elementem każdego polskiego filmu. Tak. No i... I to bez uzasadnienia często się pojawiało. Tak. Ważne, żeby był. No. I były to bardzo atrakcyjne biusty pewnie, z tego co pamiętam, jako nastolatek. Ale wiecie wtedy co? Każdy był kontrakcyjny. Znaczy, ja się nie będę na ten temat wypowiadać, natomiast czasami myślę sobie, że najciekawsze z filmowego punktu widzenia sceny, tak zwane momenty, to są jednak nakręcone przed tym momentem takiego rozluźnienia, które ja bym przypisała latom 80. przepraszam. Dlatego, że wtedy nastąpił w kinie polskim ten zwrot, że zaczęto myśleć o tym, żeby kino zarabiało. A to jakby nieodwołalnie i raz na zawsze wpłynęło na to, jakie filmy powstawały. Natomiast jeśli pomyślimy o tych scenach też, tak jak na przykład ta pamiętna scena z Ziemi Obiecanej w pociągu, to jest w pociągu, która wyleciała potem... Którą później Wajda wyciął. Tak, w wersji reżyserskiej wyciął. Słuchajcie, przecież jakie to było napakowane erotyzmem i emocjami. I może to jest kwestia tego, że to było takie fantastyczne trochę... filmowo. Tak, ale o to mi chodzi, że to się dało dobrze robić. Tak samo rozmawialiśmy tutaj poza anteną przecież w tych filmach typu Magnat. Magnat, no scena w Maku. To jest przecież ikoniczna scena. Bogusław Linda, wspomniana już wielokrotnie, Grażyna Szapołowska, która, dodajmy, pojawia się w epizodzie w 365 dniach jako matka głównej bohaterki. No właśnie, czy to nie jest symptomatyczne, że Grażyna teraz jako matka. No ale cóż począć. Mieliśmy kiedyś, można powiedzieć, piękne aktorki. To Grażyna Chapłowska wciąż jest piękną aktorką, no ale już nie ma takich scen. To jest ciekawe, prawda? Czekamy, bo są, taki proces przecież obserwujemy, że coraz więcej produkcji agresowanych jest do ludzi w wieku dojrzałym. Kto wie, czy nie będzie takiej produkcji, nie wiem, dla 60-latków z 60-latkami. Nie zdziwiłbym się. Słuchajcie, no były filmy, no nie nazwałabym ich erotycznymi, ale było wiele filmów, które jakoś tam bawiły się konwencją nagości i starzenia. Między innymi tam, jak to się nazywało, Dziewczyny z kalendarza, czy tam goło i Wesoło. Ja bym sobie życzyła, żeby sfera erotyczna u seniorów została odtabuizowana, ponieważ mam nadzieję, że dożyję powyżej 50. Nie chciałabym się wtedy czuć jak jakiś zawstydzona, wyrzutek. Zawstydzona tym. Ani zawstydzona, tak? Aczkolwiek śmiem wątpić, że to jest to, co przeciętny, znowu w cudzysłowie, polski widz chce oglądać na ekranie. Myślę, że przeciętny światowy widz również nie za bardzo chce oglądać, bo chciałem was zapytać też przy tej okazji, no bo to jeszcze chwilę o kinie PRL-owskim. Waldemar Borowczyk, to było rzeczywiście Dzieje grzechu i w ogóle jego kino później we Francji, to rzeczywiście było kino bardzo odważne na tamte czasy, ale też artystyczne kino, prawda? A z kolei na drugim biegunie mieliśmy taki film jak Thais na przykład. To już są właśnie te lata 80. Lubię nietoperze, tak. Widziadło, czy kultowy serial 07 Zgłoś się, w którym no naprawdę scena erotyczna była co drugim odcinek. Ale 07 Zgłoś się to jest troszeczkę co innego niż te filmy, które wymieniłeś wcześniej, mam wrażenie, bo Borowczyk jest o tyle ważny tutaj, że on robił film, który z jednej strony był przedziwnym miksem gatunków, gdzieś tam mocno balansującym na granicy kina B, a też powiedziałabym wpadający w nie czasami, a jednocześnie tam była niesamowita wizja. I on gdzieś w duchowym rozumieniu, wydaje mi się, że jest bliżej Żuławskiego niż takich ludzi, którzy potem trzaskali dla no tak, kasy seryjniaki. Na jednym biegunie Borowczyk, Żuławski, to było takich no artystycznych, gdzie seks był dość odważnie pokazywany. Janusz Majewski, Zazdrość i medycyna na przykład, to były filmy, gdzie nie brakowało takich scen, jak na tamte czasy bardzo odważnych, a z drugiej strony mieliśmy takie popowe kino, popkulturowe. No, nasz patron, czyli Klątwa Doliny Węży, przecież tam co się działo, kiedy Ewa Sałacka pod prysznicem bała się węży. Scena absolutnie nieuzasadniona. Klątwa Doliny Węży patronuje nagrodzie, dodajmy, stworzonej przez Kamila Śmiałkowskiego, jak już wspominaliśmy, dla najgorszych filmów polskich. Węże. To jest ta nagroda właśnie. No, myśmy w pewnym momencie chyba nawet myśleli, bo Ania też w kapitule działała przez jakiś czas dość aktywnie. Myśmy nawet w pewnym momencie myśleli chyba o osobnej kategorii dla najgorszych możliwych scen erotycznych w polskim kinie, ale stwierdziliśmy, że odpuścimy. Nie, że mogłoby nie być takiego wyboru. To by było, myślę, po pierwsze trochę nudne, bo paradoksalnie w dzisiejszych czasach wcale już jest lepiej. Nie ma tak wielu kandydatów. No, jakby można byłoby dawać nagrodę za najnudniejszą scenę, za najnudniejszą sekwencję erotyczną. Ale to by było no bardzo... wiem, że w tym roku wygrałoby 365 dni. Mamy byłem dopiero nie luty, ale jest taka szansa. Tak. Tak, to prawda. No to jeszcze wróćmy do kwestii tego, jak w kontekście światowym to wygląda polska popkultura szerzej, bo no powiedzmy tak, jeśli chodzi o telewizję, to telewizja polska jest jednak dość grzeczna. Zarówno te produkcje platform streamingowych polskich, jak i seriale, jak i rozrywka, no jednak nie ma tam takiego bardzo... Mówisz polskie czy dostępne w Polsce? Dostępne bo to w Polsce, jest ale polskie produkcje, o tym mówię. No to tutaj no to jeszcze tak. tu się uczymy, a na świecie jest dokładnie odwrotnie. Na świecie kino, zwłaszcza im wyżej budżetowe, tym jest grzeczniej, tym jest właśnie kulturalnie, tym można pokazać, jak panowie się rozszarpują na krwawe szczępy, ale nie można pokazać broń gołego Boże, biustu. Tak. Podczas gdy seriale wszystko. Są ostoją właśnie... Obyczajowej odwagi. Obyczajowej odwagi na każdym poziomie. Od takiej właśnie odwagi czysto komercyjnej, żeby pokazać gołą panią, po seriale, które... No podejmują tematy odważne. Mają sens chociażby serialowy odpowiednik naszej sztuki kochania z Wisłocką, czyli Masters of Sex, czyli serial, który dokładnie opowiada analogiczną, równie autentyczną historię o badaczach seksu w Ameryce. I nie zapominajmy też o dostępnym w Polsce i bardzo potrzebnym, uważam, serialu Sex Education, to jest z kolei Netflix. W Polsce nie ma innej, myślę, tak atrakcyjnej, kolorowej, wesołej, fajnej, na czasie produkcji, która miałaby jednocześnie opowiadający tak... o seksualnym dojrzewaniu. W tak kompetentny i przekrojowy sposób. To jest jest naprawdę film, w którym każdy znajdzie coś dla siebie i znajdzie też wiele perypetii, które odzwierciedlają jego przeżycia, wiele odpowiedzi na drążącego pytania, których bardzo się wstydzi zadać komukolwiek, albo po prostu nie ma o to, kogo zapytać. I dodam, że chociaż film opowiada o licealistach, to naprawdę sądzę, że wiele znacznie starszych osób też dużo z niego dla siebie wyciągnęło. Tak. Tak. Znaczy, to jest właśnie ten paradoks internetu, że z jednej strony mamy w nim to, co najgorsze, czyli porno w jego najgorszych możliwych przejawach, często dostępne natychmiast i na zawołanie. Z drugiej strony mamy seriale, które mogą nas uczyć i pokazać nam świat od strony, której nie znamy. W sposób wiarygodny, atrakcyjny i sensowny, a cały czas żyjemy w kraju, w którym pani kurator mówi, że masturbacja jest wbrew prawu. Ale słuchajcie, bo na tym polega magia kina według mnie i w ogóle sztuki, że rozmowa oko w oko z drugą osobą, czy to jest rodzic, czy nie wiem, czy terapeuta, czy kolega, czy jakiś specjalista, jest momentem szalenie intymnym, w którym się trzeba odsłonić, nawet jeśli jesteśmy sami w pokoju i teoretycznie wiemy, że jesteśmy bezpieczni. Trzeba wydobyć z siebie głos, trzeba zwerbalizować swoje wątpliwości, swoje lęki. To jest dla bardzo wielu osób koszmar, a dla jeszcze większej grupy jest to coś absolutnie nieosiągalnego. W kinie po prostu, w domu przed telewizorem, siadamy przed ekranem, nie ma nikogo, jesteśmy tylko my i ta opowieść i ta bariera znika. I dlatego fajne jest to, absolutnie nie nawołuje kina do jakiejś takiej, nie wiem, obywatelskiej odpowiedzialności, bo gdyby nagle cała produkcja się zrobiła kinem edukacyjnym, to byłby koszmar. Ale bardzo fajne jest to, że są bardzo różne produkcje i wśród nich też takie, które w bardzo mądry i tak odpowiedzialny sposób rozmawiają o sferze seksualności, erotyki, emocjonalności w bardzo przekrojowy, odważny i odpowiedzialny sposób. To do tych produkcji nie należy 365 dni. Radzimy raczej sięgnąć po wcześniejsze dostępne na VOD filmy typu właśnie wspomniana już Sztuka Kochania. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Jesteśmy przed noc Oscarów, więc wszyscy, cała trójka, trzymamy kciuki za Jana Komasę i jego wspaniały film Boże Ciało, naprawdę wybitny. I w Bożym Ciele też jest scena erotyczna, żeby nie było. Tak, ale nie za to ten film lubimy. Nie. Anna Tatarska, Kamil Śmiałkowski byli moimi gośćmi i państwa. Ja nazywam się Mariusz Cieślik, słyszymy się tutaj za tydzień. Program razem ze mną przygotowali Ewa Reddel i Magdalena Trzaska, a na koniec będzie piosenka z słynnego filmu perelowskiego, lekko erotycznego Och, Karol, ale w zaskakującej wersji to będzie Zbigniew Wodecki i Grażyna Wolszczak, Baw mnie. Baw mnie, zepsuj lub zbaw mnie, to tak zabawnie dzielić swój grzech na pół. Weź mnie, jak się bierze czek, gdy się człowiek chce. Rzucił czar, cała jestem swa, jak magnes. Zasłoń siódme niebo, niech nie widzi tego, co czuję. Ledwie zabrzmiał amor, z nieba spłynął amor, żartuję. Z mych planów, jak buszować w zbożu, jak z dwóch ciał ułożyć ornament. Na pamięć, zanim nas uniesie słodka i przewrotna gra. Baw mnie, zepsuj lub zbaw mnie, to tak zabawnie dzielić swój grzech na pół. Weź mnie, jak się bierze czek, gdy się człowiek chce. Autopromocja. Thank you all very much.